3 września jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Minister edukacji zostaje, Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla Anny Zalewskiej. Do kwatery głównej NATO zjeżdżają szefowie obrony krajów członkowskich. Będzie o Rosji i wydatkach na obronność. Po piątkowym trzęsieniu ziemi w Indonezji liczba ofiar cały czas rośnie, a mieszkańcy chcą plądrować sklepy, bo brakuje wszystkiego. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Odwołania szefowej MEN-u chcieli posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy na początku września skierowali wniosek do Sejmu. Wyniki porannego głosowania przedstawił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Głosowało 407 posłów, większość ustawowa wynosi 231, zagłosowało 166, przeciw 226, wstrzymało się 15. Wobec nieuzyskania wymaganej większości Sejm stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Dzisiejsze głosowanie poprzedziła wieczorna debata na temat wotum. Poza PO za odwołaniem minister edukacji opowiedzieli się posłowie Nowoczesnej i Ludowcy. Zarzucili minister Annie Zalewskiej m.in. niszczenie systemu szkolnictwa i wprowadzenie chaosu do szkół. 13 osób usłyszało zarzuty związane z handlem dużą ilością narkotyków. Przemycali i wprowadzali do obrotu co najmniej 450 kg narkotyków o wartości ponad 5,5 miliona złotych, poinformowała prokuratura krajowa. 12 osób zatrzymano w Radomiu. Zabezpieczono m.in. 3 samochody i pieniądze. Okazało się też, że m.in. na terenie Łodzi działa zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. Wydatki na obronność i zagrożenie ze strony Rosji to główne tematy rozpoczynającego się dwudniowego posiedzenia ministrów obrony krajów NATO. Do kwatery głównej sojuszu w Brukseli przyjeżdżają szefowie obrony wszystkich państw członkowskich, w tym minister Mariusz Błaszczak. Ministrowie obrony będą rozmawiać przede wszystkim o sytuacji związanej z Rosją. Chodzi m.in. o rosyjskie prace nad systemem rakiet manewrujących, które mają stanowić uzbrojenie rakiet Iskander. NATO uważa to za złamanie umów międzynarodowych, a amerykańska ambasador przy sojuszu zagroziła nawet zniszczeniem tych pocisków. Politycy mają też omówić sytuację związaną z wydatkami na obronność. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznaje, że w tej sprawie sytuacja daleka jest od idealnej, ale systematycznie się poprawia. W ubiegłym roku Kanada oraz europejscy sojusznicy zwiększyli wydatki na obronność o w sumie 5,2%. To największy taki wzrost od 25 lat. W 2014 i 2016 roku na szczytach NATO kraje członkowskie zobowiązały się przeznaczać na obronność co najmniej 2% PKB. Obecnie zaledwie kilka krajów wywiązuje się z porozumienia, a do końca roku próg ten ma spełniać 8 spośród 29 państw NATO. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stan zdrowia Ołycha Sencowa zbliża się do krytycznego. Przetrzymywany w rosyjskim łagrze ukraiński reżyser ponad 140 dni prowadzi protest głodowy. Żąda wypuszczenia z rosyjskich kolonii karnych swoich rodaków. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ubiegłym tygodniu Ołycha Sencowa przewieziono z łagru do szpitala. Po serii badań służba więzienna opublikowała komunikat, z którego wynikało, że stan zdrowia Ukraińca jest stabilny. Tymczasem już kilka tygodni wcześniej on sam skarżył się na bóle głowy i drętwienie kończyn. Z kolei jego adwokat Dmitrij Dinze ostrzegł, że stan zdrowia Sencowa zbliża się do krytycznego. Obrońca dodał, że rozmowy na temat różnych wariantów uwolnienia ukraińskiego reżysera zabrnęły w ślepą uliczkę. Ołych Sencow został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru. Obrońcy praw człowieka nazwali jego proces sfingowanym i domagają się natychmiastowego uwolnienia Ukraińca. W obronie Sencowa występują Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie Celebes i wynosi 1347 osób. Rozmiar zniszczeń jest ogromny. Akcja ratownicza wciąż trwa. Liczba ofiar może wzrosnąć. W ubiegły piątek wyspę nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 stopnia, które wywołało sięgające 6 metrów wysokości fale tsunami. Najbardziej ucierpiało leżące na północy wyspie miasto Palu, gdzie doszczętnie zniszczono zostało 1700 domów. Większość ofiar śmiertelnych to mieszkańcy tego miasta. Brakuje żywności, paliw, wody pitnej. Policja pilnuje sklepów i magazynów, bo zdesperowani ludzie próbują zdobyć zaopatrzenie w te niezbędne do życia towary. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, deszcz i silne wiatry w całej Polsce i tylko chwilami może się przejaśniać. W Augustowie 10 stopni, w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Warszawie, Kielcach i Lublinie 12 stopni, w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, w Poznaniu 13, w Szczecinie i we Wrocławiu 14. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

cicho, cicho przy twym boku. Godzina mija, za godziną. Mam nadzieję, że bez problemu rozpoznali Państwo dwóch najważniejszych gości w tym utworze, czyli Zbigniew Namysłowski, który grał na saksofonie, i Staszek Sojka. Manam i goście. To nasza płyta tygodnia wydana teraz. Mam nadzieję, że dużo radości Państwu sprawią, podobnie jak redaktorowi Mariuszowi Cieślikowi, który jest już w studiu. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dzień dobry. Tak, to było dla mnie przyjemne zaskoczenie, ponieważ kocham tę piosenkę, myślę, że to jest z najpiękniejszych polskich piosenek. I dlatego mówię o przyjemnym zaskoczeniu, bo ja mam też taki obyczaj, że chyba, mówiąc szczerze, to jest pierwsza taka książka, jaką tutaj będziemy prezentować w tym cyklu. To jest wywiad z aktorem. I ja w zasadzie nie czytam takich książek. Ale ta książka mnie od razu zainteresowała, ponieważ po pierwsze ten aktor wydaje mi się niezwykle interesującym człowiekiem, a po drugie, jak przeczytałem opis, to uznałem, że to nie jest o tym, jak ktoś zrobił karierę. Moim państwa gościem jest Monika Sobień, autorka książki Wybrałem życie, którą przygotowała wspólnie z Michałem Czerneckim. Dzień dobry. I te książki z aktorami mają taką wadę, że oni bardzo dużo opowiadają o swoich sukcesach bądź porażkach zawodowych. Natomiast to jest taka książka, która jest opowieścią o, właściwie nie wiem, jak to powiedzieć, o, no chyba wychodzeniu z ciężkiej traumy dzieciństwa, tak? I to jest niesłychanie poruszające. To znaczy, zauważyłem, że Michał Czernecki to nie jest może bardzo pierwszoligowy aktor, wybitnie utalentowany, znany m.in. z Ucha Prezesa, znany z Leśniczówki, znany ze współpracy z kabaretem Para Nienormalni. Wybitnie utalentowany, moim zdaniem, komik, ale raczej, powiedzmy, aktor no nie aż tak popularny jak, nie wiem, Tomasz Karolak, tak? Ale z ogromną charyzmą i talentem. Ale jest w nim coś takiego, co każe myśleć, że jest w nim coś więcej niż tylko to, co pokazuje. I to pokazuje ta książka, prawda? No to w ogóle było dla mnie zaskakujące przy spotkaniu z Michałem, bo kiedy on mnie poprosił o to, byśmy te książki pisali, bo to nie ja do niego przyszłam, tylko on do mnie, to też zapytałam go o to, o czym ty mówisz, że czy to ma być właśnie książka o twoim aktorstwie, o twoim sukcesie, o tym, że teraz jesteś znany, bo jeżeli tak, to nie będziemy je robić, znaczy ze mną nie będziesz je robił. I on wtedy powiedział mi, że nie, że właśnie on bardzo długo się mierzył, po pierwsze, no właśnie z tą traumą, ale też jakby z decyzją, czy chce o tym opowiedzieć. I dla mnie ta historia wydawała się interesująca, bo też potrzebna do opowiedzenia jakby z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że porusza bardzo ważny temat komunikacji w rodzinie, który ogólnie w wielu rodzinach kuleje, a po drugie właśnie taki temat związany z walką o siebie, to znaczy z taką sytuacją. Michał ma za sobą dwie próby samobójcze, depresję, z której wyszedł jakby tylko dlatego, że chciał tę walkę podjąć i był gotowy o tym mi opowiedzieć, więc pomyślałam, że to właśnie nie będzie książka o aktorze, tylko o człowieku, a to, że on przy okazji jest aktorem i osobą znaną, coraz bardziej znaną teraz, no to tym lepiej, no bo to znaczy, że ta książka być może będzie miała większy zasięg. No i tak się na szczęście dzieje. No i właśnie to zwróciło moją uwagę zarówno w opisach, jak widziałem też jeden wywiad z Michałem Czerneckim, o którym on o tym też mówił, wywiad telewizyjny. Skądinąd, przed chwilą była Kora. Kora chyba była pierwszą. Była ciężko, prawda? Z tym słowem była tutaj. Tak? Była. Ona właściwie jest cały czas z nami. Tak. Więc Kora była chyba pierwszą osobą, która publicznie opowiedziała o swojej depresji. To był bardzo głośny wywiad dla jednego z tygodników przed wieloma laty. Potem mówiła też o tym w książce. I tutaj mamy taką historię, która najmocniejszy moment tej książki wygląda tak. Powiedzmy, że ja bym nie powiedział, że dzieciństwo Michała Czerneckiego było jakieś straszliwe. Oczywiście pewnie zdarzają się domy szczęśliwsze, ale to się wszystko mieści, powiedziałbym, w szeroko pojętej normie, choć nie jest to być może norma, którą powinniśmy promować i która powinna nas taka zadowalać. Polska norma lat 90. Polska norma lat, powiedziałbym, PRL-owskich jeszcze bardziej, może. Bo to takie rzeczy. Ale bez jakichś straszliwych przeżyć, prawda? I tu są jakby dwa momenty najciekawsze. Jeden, że młody człowiek, nastoletni, nagle nie widzi kompletnie sensu życia i dwukrotnie podejmuje próbę samobójczą. I co jest najciekawsze, on najbardziej poruszający, on ma pretensje o to, że go uratowano. Tak. Ale też dlatego, że odbiór rodziny, kiedy on się obudził, wybudził się w szpitalu po tej pierwszej próbie, był dla niego no, przytłaczający. To znaczy rodzina po prostu miała, z jednej strony się cieszyła, że się obudził, ale chwilę później zakomunikowała mu to, jaką ma do niego pretensje za to, co im zrobił. Powiedzieli mu, co ty nam zrobiłeś? Nie zapytali, o co chodzi, dlaczego to zrobiłeś, tylko co ty nam zrobiłeś. Więc to był dla niego taka myśl, no, która go po prostu właśnie zmiotła, no, że właściwie to jest bez sensu, że nadal jestem wśród tych ludzi. I tak, to jest poruszające. Dla mnie jeszcze chyba bardziej poruszająca jest ta Michała wola walki, to, że mimo wszystko zdecydował się i do dzisiaj jest jakby w terapii, ale że zrobił to jako 20-latek, podjął taką decyzję. To jeszcze wydaje mi się, że te 20 lat temu, bo Michał ma teraz 40 lat, to nie było takie, nazwijmy to, no nie chcę powiedzieć modne, ale popularne, że nie było to oczywiste. Tak, że się po prostu szło na terapię. Ale tu jest jeszcze taki bardzo ciekawy wątek, że on wybiera zawód, który no jest zawodem niezwykle trudnym. Znaczy nie zostaje prawnikiem, gdzie wszystko jest, czy też urzędnikiem, gdzie wszystko mniej więcej jest przewidywalne w tym zawodzie z grubsza. Tylko zostaje aktorem, czyli wybiera zawód, który no, jest zawodem, który skazuje artystę na niepowodzenia, ponieważ nie ma aktorów. Zapewniam Państwa, mam kilka takich rozmów za sobą z największymi gwiazdami. Nie ma aktorów, którzy nawet tych najwybitniejszych, którzy byli w pełni zadowoleni ze swoich dokonań, bo zawsze mają w karierze słabsze momenty, a mimo to on jakoś, ja podziwiam tę siłę ducha tutaj u niego, bo jako nastolatek właściwie jest człowiekiem kompletnie niepozbieranym, a potem przychodzi ta szkoła, gdzie sobie świetnie daje radę i to jest drugi bardzo ciekawy moment, że pierwsza wielka rola, uwaga, Hamlet, czyli no, marzenie każdego aktora, która jest po prostu porażką. On tak. Uważa wręcz, że klęską. Tak, tak. I mimo to jakoś jest w stanie po przepracowaniu tych traum dźwignąć, to jest naprawdę godne podziwu moim zdaniem. Ale wszystkie chyba zawody artystyczne to jest wrażliwość i tak naprawdę to jest taka sinusoida. Bo nie, czy to jest dziennikarstwo, czy aktorstwo, czy malowanie, każdy rodzaj sztuki, to jest nieustanna życiowa sinusoida, po której balansujemy, pełna różnych niespodzianek, przygód, niebezpieczeństw i teraz tylko trzeba to ominąć sprytnie. Czasami pomagają nam w tym inni ludzie, a czasami po prostu musimy sobie poradzić z tym, a niektórzy są tacy, którzy sobie nie radzą i to się tragicznie kończy. Tak, tak, wśród artystów, tak, to jest, to nie jest rzadkość. No, ja tylko jeszcze mam taką myśl, że już jesteśmy po iluś tam spotkaniach z czytelnikami, sporo osób przeczytało już tę książkę i kiedy do nas przychodzą, to przecież są to ludzie, którzy nie są artystami, nie są aktorami, mają inne doświadczenia, takie, no jeżeli chodzi o stan faktyczny, natomiast mówią o takiej wspólnocie doświadczeń, to znaczy, że ta książka gdzieś otwiera im ich obrazy z dzieciństwa czy z młodości i wiele rzeczy, które uznawali, że właściwie to są normalne, albo ktoś im mówił, że no to mają... To właśnie to jest ta polska norma. Tak, to, że właściwie to nie jest normalne i że może warto do tego wrócić, warto z tymi rodzicami porozmawiać, warto dzisiaj, mając swoje dzieci, przemyśleć, czy rzeczywiście... Żeby tego nie nieść dalej. Tak, tak, tak, tak. I to jest dla mnie... No więc ja też tak wartością. Tę książkę odebrałem, mówiąc szczerze, to znaczy jako taką właśnie opowieść o czymś, co się właściwie może pewnie przydarza milionom młodych ludzi. Myślę, że każdy z nas mógł mieć kogoś takiego nie obok tylko siebie. Obok siebie. Tak. Ale tu przede wszystkim to jest skupione na tej młodości, której trudność potem tego bagażu się pozbyć. I wydaje mi się to bardzo ciekawą i wartościową pozycją i bardzo Państwa zachęcam do tej lektury. Razem z autorką Moniką Sobień, której dziękujemy za wizytę. Dziękuję. A ja jeszcze na koniec, jak zwykle, chciałbym powiedzieć, że jak zwykle w środę Hirka Wrony mamy dla Państwa książki. Oczywiście jest pewien warunek, to znaczy proszę pisać na adres czarny@polskieradio.pl, czyli na adres prowadzącego tę audycję i pisać swoje uzasadnienia dla tych książek, które uważają Państwo za najważniejsze, za najwybitniejsze z listy 100 książek na stulecie niepodległości, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. I dziś mamy dla Państwa jak zwykle zestaw, bo to jest zawsze więcej niż jedna książka i to jest zestaw gombrowiczowski. To jest dziennik, to jest Bakakaj, czyli opowiadania oraz Pornografia, czyli wielka, wybitna powieść. I na koniec tego bloku programowego redaktor Hieronim Wrona poinformuje, czyje uzasadnienie zostało uznane za najbardziej przekonujące. Zapraszam serdecznie. Monika, Mariusz, dziękuję Wam bardzo za przyjście dzisiaj do studia. Powiem szczerze, że natychmiast polecę do sklepu i kupię tę książkę, bo zachęciliście mnie do jej przeczytania. A poza tym ja jestem analogowy bardzo i czytam książki takie wydane w formie papierowej. Bardzo dziękuję. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Proszę głosować na listę 100 najważniejszych książek na stulecie Polski. I pod koniec audycji, tak jak Mariusz powiedział, powiem, kto dostanie ten zestaw gombrowiczowski. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj gramy dla Państwa z okazji zdobycia przez Polaków Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej utwory brazylijskie, takie bardzo nieoczywiste czasami. But here's that rainy day. Piosenka, która chyba pasuje do dzisiejszej pogody, przynajmniej w niektórych częściach naszego kraju. His Dead Rainy Day. Astrud Gilberto, jedna z klasycznych wykonawczyń samby bossanowy, ale ten utwór był w remiksie szwedzkiego kolektywu KUP. Pani Sylwia poinformowała mnie, że pani Anna z Warszawy i pan Maciej z Keblowa otrzymują naszą płytę tygodnia, czyli album zespołu Manam i Gości. 28 minut po 11 i kolejne takie nieoczywiste nagranie w stylu bossanowy. Zespół, który nazywa się fantastycznie Stylidan. Jeden z klasycznych ich albumów, Pretzel Logic, wydany w 1974 roku. Ricky Don't Lose That Number. Send it off. number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Steely Dan. Fantastyczny zespół, który poznałem dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia jeszcze w latach 70. Słuchając wówczas audycji, pomyślałem sobie, Boże drogi, jak oni cudownie grają. I tak zostało mi do dzisiaj. Wszystkie płyty w kolekcji i to wszystkie na winylach. Pochwalę się, a co? Muzyka brazylijska to czysta, żywa energia ze słońca, więc jak znalazł na jesienne słoty, napisała pani Milena ze Szczecina. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy pani i projektowi, z którym pani śpiewa Blue Bossa, wszystkiego najlepszego. I dziękujemy za tę niezwykle cenną i trafną ocenę. Autopromocja. Ma ponad 1000 kilometrów długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Dziś sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Mój znakomity kolega Merlin, który mieszka nad Wisłą koło Annopola, mówi, że to najpiękniejsza rzeka świata. Przy okazji pozdrawiamy pana Jakuba z Irlandii, który również przekazuje pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki. 100 książek na stulecie niepodległości. Gustaw Herling Grudziński. Inny świat. W roku 1940 przy próbie przekroczenia granicy z Litwą pisarz zostaje wydany przez przemytników rosyjskiej bezpiece. Najpierw jest przerzucany z więzienia do więzienia, a potem zostaje skazany na 5 lat pobytu w łagrze pod kołem podbiegunowym. Tam, jak wszyscy, zmuszany jest do niewolniczej pracy. Cierpi z powodu głodu i zimna, ale też uważnie obserwuje obozową rzeczywistość. Stara się poznać i zrozumieć rosyjskich współwięźniów, ale także uczestników aparatu represji. Ich też w jakimś sensie uważa za ofiary. W styczniu 1942 roku, nie mogąc uzyskać zwolnienia, któremu się z racji amnestii należało, podejmuje dramatyczną głodówkę. Sowiecka administracja, nie wiedząc jak poradzić sobie z podobnym protestem, pozwala mu zgłosić się do punktu werbunkowego armii Andersa. 6 lat po zakończeniu wojny Gustaw Herling Grudziński wydaje swoje wspomnienia po angielsku w Londynie. To pierwsze w historii takie świadectwo ofiary sowieckiego totalitaryzmu. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypomnę tylko, że dla osób, które dziś uzasadnią swój wybór i swoje typowania na tej liście, mamy zestaw gombrowiczowski, wspaniały, czarny@polskieradio.pl, to nasz adres kontaktowy nie tylko w tej sprawie. Jeżeli natomiast Państwo chcą obejrzeć występy młodych artystów w trójkowym programie Start Nagranie, to zapraszamy w poniedziałek. Nagrywamy 8 października, nagrywamy 2 odcinki o 16 i o 18. Numer naszego telefonu 22 to kierunkowy i 7 trójek. Pani Sylwia już czeka na Państwa zgłoszenia. Przypomnę, że dzisiaj w audycji dopołudniowej z okazji zdobycia przez Polskę Mistrzostwa Świata w siatkówce i pokonaniu w tym wielkim finale Brazylijczyków muzyka brazylijska. Tak troszkę przekornie. I teraz gramy bardzo dużo utworów takich nieoczywistych w rytmie samby bosanowy. I teraz bardzo nieoczywisty utwór, który jest uwielbiany przez wielu. Mianowicie More Than Words zespołu Xtreme z albumu Pornography z 1990 roku. Sukces utworu przerósł sam zespół. Gary Chiron. Byliśmy na trasie z Aerosmith i wtedy uznaliśmy, że nie będziemy grali More Than Words. Kilka występów później, kiedy dawaliśmy koncert w Polsce, Steven Tyler powiesił na drzwiach naszej garderoby kartkę z napisem: zagrajcie tę cholerną piosenkę. Kiedy się z nim zobaczyłem, powiedział: chłopaki, to wasz pierwszy raz w Polsce. Nie wiecie, czy kiedyś tu wrócicie. Ludzie chcą to usłyszeć, więc to zagrajcie. talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego melduje się przy radioodbiorniku. Bruno lat 5 prosi, żeby przekazać, że tańczy, bo jest wspaniała muzyka. Ewa, Bruno i Jeremi. Pani Gosia napisała: jak ja kocham tę piosenkę, oczywiście o tej, która przed chwilą była. Pani Małgorzato, ja tylko dodam, że pani Elżbieta, która realizuje dzisiejszą audycję, oraz pani Sylwia, która jest wydawcą, również bardzo kochają tę piosenkę i kochających ten utwór jest znacznie więcej. Za 16 minut już 11. A my już teraz bardzo oczywistą bossanowę. Thank you. Soul, Bossa Nova i Quincy Jones. Nagranie pochodzi z albumu Big Band Bossa Nova, wydanego w 1962 roku. Ciekawostką jest to, że Quincy Jones napisał ten utwór w 20 minut. Można? Można. Beatlesi też nie pisali długo swoich utworów. This happened once before, I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light, I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more. Said you were not home, that's a lie, 'cause I know where you've been, and I saw you walking your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. Utwór otwierający album zespołu The Beatles, Beatles for Sale. To kolejny w dorobku legendarnej czwórki z Liverpoolu nagranie, które utrzymane jest w rytmie bossanowym. Za 11 minut 11, czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. I mogą Państwo na przykład pisać w sprawie zestawu Gombrowiczowskiego, który dostanie osoba, która uzasadni swój wybór spośród 100 książek na stulecie niepodległości Polski. Wszystkie szczegóły na stronach naszej radiowej trójki. Tak sobie myślę, że Polacy to bardzo zdolny naród. Mamy mistrzów świata w tak wielu kategoriach. Bartek Kurek, Kamil Stok, Steve Nash. Nie jesteśmy w niczym gorsi od innych, tylko uczymy się o tych sukcesach mówić i wykorzystywać je tak, żebyśmy za kilka lat mogli się znowu szczycić osiągnięciami, nie tylko je wspominać. Gromadźmy sukcesy, a dobre wspomnienia przyjdą same. Pozdrawiam z Salzburga, Tomek. Ja dodałbym do tego jeszcze DJ Alproma, dwukrotnego mistrza świata DJ-ów. Thank you. kolejna nieoczywista bossa nova, czyli zespół Modulators. To DJ-ski kolektyw z Polski, DJ Eprom, DJ Krótki i DJ Bem. Gościnnie również pojawili się DJ-e Crime i Falcon oraz pan Zimna Łapa. Nagrania zostały zarejestrowane podczas, uwaga, dwóch weekendów w 2012 roku. Nie trzeba siedzieć miesiącami w studiu, żeby nagrać bardzo dobre rzeczy. Za 7:11. A to już nowe nagranie Gutka. Parą mi jak on spoglądał na nią, każdym gestem wołał: pragnę cię. Ona wdzięcznie przyjmowała jego wzrok i mowę ciała, i tak mknęły sobie noce i dnie. Mi amor, amore mio, proszą, wiecznie trwaj chwilo, ale ona nie myśli dłużej trwać. Znika nienasycona, inne łączyć ramiona, chociaż oni chcą dawać i brać. Z tobą wspominają ją, dziś tak daleko są od siebie, gdzie czemu jest, czemu jest? Łatwo zgubić się w osądach, jeśli jest tak jak wygląda. Może tak powinno właśnie być. Tylko czemu w spojrzeniach ciągle brak zrozumienia? Kiedyś jedna, teraz strony dwie. Prawdę mogę przysiąc, sam widziałem razy tysiąc takich samych klisz dokoła mnie. Chłodnych barw bez błękitu, bez nadziei do rozświtu, jakimś cudem coś odmieni się. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. Jacie! No coś takiego. Odsłona pierwsza. Piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę.